CMB tulijiwa na rafenga tugenze zinenda de kukaba kusinda kufirwa milibanga mikomi alitukulisa CMB tulijiwa na rafenga tugenze zinenda de kukaba kusinda Tukulisa esi